ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزله أنزل إليك أنزله بعلمه وكفى بالله شهيدا تلا رب العزت دين فيو جهد سرا فيو معنى سرا او فيو طريقي سرا دير آسان او ډیر صفا او د انوار په شان دي لیکن په بل جهت سره په بلې طریقې سره او په بل مطلب سره زمره ګرانو لکه انسان چې اسمان تخیږي او قران وی دا ډیر ګرانه کنه ما یسعد بالسمای نو دې دواړو کې انسان حیران وي او پریشان وي چې په الله دین دومره آسان او دومره واضح او دومره ښکارا او دومره د شک او شوبې نه پاک بیا هم په هغه باندې انسان نه پوهیږي ځکه چې دا وی په تقاضا باندې نه چلیږي نو دا نه پوي شو چې ته دې او خبرې او دې او مسلې او دې او فیصلې په تقاضا باندې نه چلیږي نو معلومیږي چې پوه شوې پې نه یې او بل طرف ته چې هغه مشکلات ته وګوري اگر سخت مسلو ته وګوري چې ډېر لوی لوی خلق پکې خوایده لري اوسوک پکې خوېږي روان دي آسان هوځکاو واضح هوځکاو او ښکارا او د شک او شوبې نه پاک او صفا زکو چا دنیا غا لوی لوی کافران چې ورته مونږ وایو په مثالونو کې پیش کوو چې ابو جهل ډېر لوی کافر ابو لهب ډېر بدو ته ګورو او په نام غواړو چې الله مونږ د ابو جهل د کار نه بچ کې مونږ د ابو لهب د کارونو نه بچ کې رب نجنی و اهلی مما یعملون رب نجنی من فرعون و عمله هر څوک چې نه پناه غواړي چې الله نور بارس کی دنیا کې وخت بارنګ تیر شي چې دغه خلقو د لارې چارې نه بچ شو اجدا وی حال ګوري اتبه چې بس خو کوم مسلمانان دي نو زغ دي دا که زه دا وی په وخت کې نو زبا سره مرګره شی او ما با سره نوم لیکلو چې ابو لهب سیب زما مشر دي ابو جهل سیب زما مشر دي دومره خلق ولی زکر نبی علیہ السلام ترتر آجم اکی گی ابو طالب تا منتو نو تکی چیز منگا دیر وارس ار رو غاو کا منگا عرص تا تیاریو پتس ار زمنگا رو غاو کا اغیر آجم اکیو نبی علیہ السلام را غاڑی اور توائی چی ابن آخی یاروارو دستا مشران دی دا قریش خلق دی دیل اللہ دیر عزت ور کرده دی دیل پخپل حرم کی زی ور کرده دی اسوک دا بیت اللہ دا غلاف زیموار گرزولی دی سوکی دا بیت اللہ دا دروازی او دا چابه زموار گرزولی دی سوکی دا آب زمزم گورو دین لوی نعمتونو دنیا کشتے چلی رب العزت پا خلق دمر لوی رحمو کی چی دا خپل کور پاسبان او نگران او مشران او گرزی او اغی دمر خدمتو نکی چی حاجیان لمل مستیاغانی ور کئی تغیید و بوی انتظام کئی نراجمو با اکڑو نبی علیہ السلام تبعی ہوئی چی داستا مشران دیو دی دا خبر کئی چی دی دی مونگ سر روغاو کی چی دی سوئی نمونگ آمان مونگا منزو نکو مونگا حجو نکو مونگا خیراتو نکو مونگا روجی نیسو مونگا دا ملت ابراہیمی چی سمرا طاعات تی فرائض دی ناغا کو مونگ دا بیت اللہ تعمیر کو کچھ ردا غلط کاروے او اللہ دا نغخته مونږه نوې خواخو نو مونږ باندې بهم ابابیل را خلاص کړیو لګه قوم چې را توبې تله روانو نغې لا پرې نه خو د بیت الله تک نه بلکې آسماني او توفاني او غیبانه عذاب یې پراوستو تبا یې کړو نوې کومه غلط خلق وې مونگا هم دا اغا پشانتی ظالمان وی نو اللہ مونگ باندی مو بابیل را لی نا مونگا خو دبید اللہ تعمیرم کو توافنتیم کو کلویم هر سکو او قرآنم وی نبی علیہ السلام تا چتا تن تا پوسو کا کانا تول دیتا مشرکان ہوئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ تپوستنو کی انددی مشرکانو ابو لہب او ابو جہل او داغد دی کشرانو ٹولونا چې د ازمک آسمان چا پیدا کړی دی لوی ځوانو لا تو مناتو حبل شهید ود او سواع او یغوس او یعوق او نصر نا الله یقولن الله سمره خلق دی ګورو ولئن سألتم من خلقهم کته پوسته نو کې چې دی چا پیدا کړی دی دی اسمان او زمکه خو ځا ډیر لوی دی نه خو خدای الله پیدا کړی دی کنه خو دی خود مر لوی نه دی کنه یو شپک پټه دی نو چې دی چا پیدا کړی دی لا یقولن هغه په زور او مونږ الله وی پیدا کړی دی مونږ سو خالق خو نه منو بل سو کوم خالق شته بغیر د الله نه بل ګورا د دې زمانه او دغه زمانه اندازه ولګاوه نو تا ته ډیر فرق معلوم شي چرته ډیر خلق وګورو دا وسنی ډیر خراب دي اجزان ته مسلمانان وي دا مسلمانان ډیر خراب دي اوی غو هو ولې فیزار کبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین کلا چې کشتو کې وکې ناستو بحری سفر وکاو او کشته به وبور اگیر کړه دعوا الله فزابه وی چې یا الله خیر یا الله خیر او وسنی سوی وی دې اولسمه زوانه کوم ځای ویخه کو دی ناسی داو وای چی اغی کافرانو کدی کافرانو دی پا خلی که دی خلی نوکل دا اللہ نم روزی خوشحالی پا وقت که هون روزی آخو پا فانکشن که ناس دیو پک اپ که روان دیو شادی حال کی دیو آغا دا شرک شیروناو بیتوناو چار بیتی وی اچې دا غي خبره کوي قران نوې چې سخت او پیراله دعو الله یا الله خیر یا الله په موږ رحم وکي یا الله زمونږه پرده او ساتي یا الله موږ د بی عزتۍ نه بچ کی ورو سمره خلق نور ظلمونه پکې نو لکه نن چې دی خلکو کې کم ظلمونه دي کو چې ته بازی بئی دا خواره زمانه کی خو لیکن د قومیت په لحاظ سره پاری کې دومره خو صفاتونه و تلمیل مقدر احترام او د خپل عزت ډیر خیال ساتل د مشرانو قدر او احترام خو نبی علیہ السلام نه تیارې د نو سمون په دې نه پویو مون خوای چې کو سره تیار شوی نو خبا ځکه ټول ملک کې به اسلام راغلو او دا غوم دا شوقو هر وخت په دې چکر کې او چې الله خصوصا ابو طالب او عموما قریش دی سره ډیر محبت و چې الله کدی قریشی ایمان راوړو او خاص کر کزما د اتر ابو طالب پکې ایمان راوړو دا خدایي چندن دی هیرا ده بس پدې حالتا اللہ رب العزت انکار کئی چنا مونگ تا دیر اگرانا دا دیر اگرانا دکا چیزا مونگ خوخدیت آسرا دا پیغمبر و مشر دے رہنما دے خاتم النبیین سید الاولین والآخرین دے نو چو سغی انکار کئی نو مونگ سچم اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی چت پکم تصور کی کنا انک لا تهدی من احببت دستا کار نه چته د خپل ترابو طالب ته هدایت کی او غدي مسلمان شیم لکه ابو بکر چې مسلمان دی. ابو بکر خود پیغمبر پرشتہ کې نو پردیسو کو د بلې قبیلې نو ابو طالب یې خپل سکتر دی. دا څومره معقوله خبره وا چې هغه ایمان راوړي. یو خو نبی دې سلام ته سکون حاصل شي سکون کنا ایو با خلقم اوی چیرا مشر واولی دنو زچی زور پسی نو مونگ با ایمان راولو مونگ که سوک پاتی شو خلال بلزت وی چینا انکا لا تهدی من احببتا دستا کار نده چستا خوخی نغت و هدایت کی گی نا ولیکن اللہ یهدی من یشاو چې د الله خوخی نو هدایت کوي هغه چا ته چې وغواړي. نو ګورې که دا خبره چې ګنې زمونږ او ستاسو د انسانانو یو نظریه او یو عادت او یو فطرت او یو طبیعت دا دی چې مونږ غټو پسې زور کوو که نه دا فطرتی کار دی. نو په دې څوک نیولې نه دی چې ګنې د دې نه منع کې چېره ته نه هغوی دا زما فطرت چې زه د دې نه ځان نشم صبرولې چې مالدار خلق مې خوښي مخاورز خلق مې خوښي لینډلارډ پنډی شیخ بوته لینډلارډ وي ګورې چې څه معنی و دا مې خوښي. او الله رب العزت څوک خوښي بلال تکتور حبشی غلام سلمان چې د کوم ځای نه راغلی و عجزان غریبان نو چې دغه وجه ده چې روغه نه کېږي دا ډېر پراخ دی که نه دا دواړه نظریې نه یو ځای کېږي دا دواړه عقیدې نه یو ځای کېږي چې دی یو محبت او الفت په دنیا کې د سرمایه دارو سره دی د لویو خلقو سره دی او د بل محبت د عجزان او غریبان او مزدوران او بی سره دی. د دې کوم دې د زمکه د اسمان فرق دی نو ځکه ودا روغ نه کې د نبی علیہ السلام او د قریشو او هغه ته مینتونه کوي هغې ورته راجمع کوي څو څو ځله جرګې رالې څو څو ځله جرګې رالې ابل څوک نه و دغه یو ابو طالب و هغې په هغې اعتماد و چې دی تره دی زورور هم دی او بل دا دی چې د ده په احسان دی د بل چا په احسان نه و ولې څو پورې چې ژوندی و نو اعلان یې کړی و چې ورې دا محمد زمار رواره دی او دا اعلان واره چې دی بار دی کې خپل مسله کوي خپل دعوت بچلی او کده ته چا براو کاته نو زه به تپوس کوم. نو ټولو عربو لسو قبایلو د ابو طالب دشمنه ته غاړه نشو کېښودې چار چاوی یار هغه ظالم سره دی هغه سره دویمه خبره نه کیږي بس هر وخت کلاشن کو پوګی خي داغه زمانه کلاشن کو لیندو غشې لیندو کنه هغه ډیر ماهر او چې چل وېز دکاو نو په بنده وېز دکاو بیا وېز وتال تبوتو دار چا خپل کار چا تبوس نشه کول سمره جرګې رالی او نبی علیہ السلام تکی ناستو او هغه غاړه نه کې خودا او د عام ذهن دا تقاضا ده او دا فتوا ده چې راخو کدا روغه شوی نو ډېره به مونږ ته به اسانه وه مونږ به د دې اختلافاتو نه او د دې مصیبتونو نه او د دې اړو جګړو نه به غمو بس سم کار وو یو شانتی دین وو یو شانتی عقیده وو یو شانتی عمل وو یو شانتی مونږ او دس وو یو شانتی معاشره یو شانتی غم خادي رجون بډیر د عیش او د آرام کړه نو دا څومره سان خبر ده چې ما وی چې یو طرف ته دا دین آسان نه ده چې د دې راتلو په خلکو کې ډېر آسان دي نو به دغه وجه کاغي یو ځای شوی وی یو بل سره غاړې میلاو کړی وی یو بل له مبارکي ورکړی وی چې روغ او شوه د چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو جهل څومره د خوشاله وه لیکن بل طرف یو ګورې چې دا ګران ولې دا دا مشکله ولې دا چې هلکیږي نه تر اوسه پورې اتر قیامت پورې به دا سره روان وي هلکیږي نه حل به الله کی قیامت کې چې الله یې مرجعکم جميعا الله توټول ون یو ځای واپس شو نلای فاحکم بینکم زب فیصلکم دا فیصله ول سو کولیش فاحکم بینکم زب فیصلکم استاد په مینس کې چې تاسو په څه کې اختلاف کوو تاسو عمل کوو هغه ډیر آسانه فیصله دی فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضلی چی مومنانی و نیکانی اغیل با اللہ دخپل عملونو پورا پورا بدلی ورکی وزون ورکی و زیاد بول ورکی زیاد واما الَّذین کفروا وکذو بی آیاتنا اجی کمو خلق دا اللہ حکم نیمان لے اگر با جہنم تولیگی بس فریق فی الجنت و فریق فی السعیر دغه فیصله دغه حل دغه قیامت کې کیږي او الله به کوي دنیا کې نشي کېږي څومره ګران شوه قیامت ته خبر لاړه مدا وجه سوا دا روغه ولنه کې دا صلح ولنه کې دا نبی اسلام د کافرانو مشرکانو جرګي ولي واپس کولی دا غی مینتو نیولی نمانل زکا چی نبی علیہ السلام وی چی اللہ مال قرآن را کرده رازه زمان نبوتم دا قرآن ده زمان دینم دا قرآن ده زمان شریعتم دا قرآن ده زما دعوتم دا قران دے زما پیغامم دا قران دے زما تبلیغم دا قران دے زما دنیام ددی قران سره دا زما مخیرتم ددی قران سره دے زما حیاتم دا قران دے زما موتم دا قران دے دا خبر دته هیڅوک نه تیارې هغه وی چې دا مونږ نه شو منل بس یو په لسمره جرګی کولې امینتونه کول ابو طالب ته وی چې زمونږ د ډیر وار سره روغ او کا چې دې سوې نو مونږ یې مانو کنه تمره په خوشاله په شوق برالو ابل پلا کار نه شولې ځکه نبی علیہ السلام وی چې زما دین غوړی دا چې تاسو سوای ته نه دی مونږه او داس ذکر او اذکار درودونه او دمونه نه زما دین قران دی زه دا نشم پرې خو دی هغه مونږ دا نشو منلې ګولې هي اتبع قران غیر هاذا او بدله دا غی خبر راخا ایتی بی قرآن غیر هازا او بدله بل قرآن راولا چی دا قرآن نی حل بی اومن یا دیکی تتغییر تبدیلو کا ستی لری کا سپریدا ستو کی سکتی کان دی حل بی اومن دا خود شکیر دا خود را بس پا دغی باندی رو غروان شوا خبر پات شوا نبی علیہ السلام او د قریش رو غونه شوا ابو طالب هم دغه سی خپا شکل با خپا و کل خوشحاله او د خپل روانه نه خوړه نشف صبر وکنه انتهایی محبت ور سره طبیعی قرآن کریم کله کله هغه حالم بیانې په یو معنا او په یو تفسیر کې چې عجیبه خلق دی وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وګور یو په لور سره دومره محبت ساتي چې د خلکو نه بچ کی چې خبردار کزما وروره ته چا پورته وکات نو زه به تاسو کوم وګور خلکو نه بچ کی حفاظت کی دومره ابل په لپی ایمان نه راوړي بل په صحابي نه جوړيږي بل پل امتی نجوڑی گی عجیبہ کار خود دا فیصلی ٹولی دا اللہ دی اللہ پا دی پی جندیشی چی بس اگر دا چاپو حن کئی وما تشاہونا اللہ یشاء اللہ چی پردی خلق برا شی اگر بس تاخپل شی ستا مرگری بشی ستا صحابه کرام بشی ستا نبا دین ملکونو تووسی دنیا برانا کی لیکن مقامی خلق تبا نصیب نشی بس دادا اللہ فیصل دا وجه دغا واصل کی خواه چه خبر اٹول دا قرآن دا قرآن شتا و دین شتا قرآن نشتا و دین نشتا دا اولی نور سنشتا دا سی چه قرآن تا بگی یا ضرورت رانش یا کراشی خو بغاٹو خبرو کی ادا نور مسئلی سب بلس سر حل شی اللہ رب العزت و اینا بس اقرأ اقرأ اقرأ لنبه وحی چه دنیا دروازه تانگولی دا ناغداو چه اولولا اولولا دا دین دی تان مدوکا کوا تان مغر کوا ولی که قرآن نینو خبر واضح دا بیا دین نشتا ولی بیا خدار چاک پلک وخا دا كل حزب بما لديهم فرحون کدی اوسړی دا نظریې جوړه شو چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی ژوندې حق کړې نو بس خلق ورپسې چاو کړو دې پیغمبر حیات نه مانی تاسو ګمراه سمره دنیا ورپسې دا ولي قرآن باندې نظر ختم شو قرآن نظر انداز کړی شو ډډې تا شو چې موږ په خپل کویګو موږ کتابونه ویلې دي نو مشران شته دا ریسه نظریه ده چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی منځونه کوي روزي نیسي جهادونه نه کوي وای تبلیغ نه کوي وای دا به فرض نو نه دا ریخ په لخوا خلا نا دغا نکی دا کئی خواه دا قرآن نشتا زکا دا سی گرد ورد دین دی خواه چه چا سوئی نو بس پا غوا گلاس نوئی مندوار پسی وئی خواه دا قرآن نشتا سوک با خوب ہوئی نی چې قیامت نږدې شو. وای دا قرآن او سنت کې نشته کنه، خوب ته خبره پاتې شوه، هغې به د خلکو یقیني په قرآن او سنت بیانی ولی هغې خو نظر انداز کړی دی کنه. خا نو دین ټول چې دا تاسو ګوره دا ځان نه جوړ شوی دین دی. قرآن او سنت سره بالکل مقابله ولی هلکه ته عربو ته نه یې تللی، حج له عمرې له نه یې تللی، هلته دې په حرمینو شریفینو کې منځونه نه دي کړي، نو چې هغې سلام وګرځي نو دا دې ته اورېدلي دي چې آمین. دا سوچت کوي آمین نو ویل ته خو دا نشته. دا ته ولې ستا دین د کوم ځای هم راغلی دی؟ د امبرسر نه؟ ستا دا دین د انډیا نه راغلی دی؟ دین خود حرمینو نه راغلی دی چې هغې کې آمین نو ذاتی ولی وی یا روی واس مشرانو تاسی کردی و مقتدیانو بیا خفکی خواه دا لکه دا مقتدیانو دین شو. دا خدای دین خو قرآن که وکرنا اگه که خویلو چا تیعو اللہ و تیعو الرسول دین باگی چی دا اللہ و دا پیغمبر خبری دا بابا جی و دا ملالا جی و دا بزرگان و دا شیخان و نا خواه دا اگه کردی زکه ته کوي دا خان قاضی سره جوړ کړی په جماعت کې اعتکاف خلص رضی روزي او ته ټول ورناست کړه کچرګه پاګو باندې خان قاضی جوړ کړی دشته د الله په دین کې نه. پیغمبر ویلو چې زما د امت زهد هغه جهاد فی سبیل الله دی. دا او ته د یهودیانو هغه عادت کې او طریقه کې غریب نه څلوېخ کاله په یو ځای باندې ویښ به وکړو. نو بس چې د چا څه خوښوي نو هغه دې کوي. دا دین دی نن دین دې ته پاتې شوی. هلکه جوماتونو کې اوازونه ولیکئ یروی کار خیر دی. مور او پلار ډېر پریشان وو، ډېر لوی تکلیف وو. دا دین دی نو خبره دا و صرفو چې قرآن پا کیی و شکر الحمدللہ اغبا دینی اغبا دا اللہ رضائی اغبا دنیا و دا آخرت ثواب دارین دا وی. او چې قرآن پا کی نی با چا گردی دا چه سوک سکی سوک با ملو تولاری سوالو نبکی یہ لکه دا سکی ولی اولیاء نمانی ناد اولیاء نمانی پیدا وزق سمر من نما دا خبر داندازی نبار شو دا منلو خیوسو خبری دی چا منت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی بس دون خوب دی ایمان دی اتا بار سمانی چچا سکلی دا سه خلق دی که یو ځای کې بابا جی ناشته کړی دا پاغې ځای باندې دا جوړ کړی دوه رکعته نفل کوي چې دې کې ثواب دا قرآن نشته. ځکه که یو ځای کې مړې اوشه وینه توی شوه ایسې چې راشي نو ګټه پکې دي نو خلق څه کوي چې څوک راځي نو یې نه ګټه بازان سره واخلي نو هغه پکې دي نو چې میاش پس ګوري نو سره به جوړ شوي دا سنی دا ویدی که ثواب ده که نخواه خدا ثواب و عذاب ستا پا اختیار کده دا دی سوک مالکان نشتا مشرک بانده با مشرک ملشی بیدتی ملشی او ایزا ایلانو نکی بجماعتو نکی خدای او دا و سروی که ثواب دارین یه سریا قرآن خوی دا دا پا حق کلاس موچه توا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نبيغمبر لدى جائز دي نمومنان لدى جائز دي چاقی دا مشرک دا پار اللہ سجد کی چا دواو کئے دا جمع دواو کئے چی خدا یہ وقت دیر اجزو آو کن اگر بس الگس او مڑی کری اچی دا وقت شنو بیا اجز شو دا خستاسو کارنو دوری گا دی بارزی که نخواه دی اللہ تا معلوم دی تو تا کډیر جذو وای او ډیر مینتون او ډیر سترګې اوخ کې پیو دوله خود چې سکړی دی نو هغه الله ته معلوم دی تر دې خلق او عبادت ته عجیبه فطرت دا قرآن نشته زکه در چې خپل خواخه ده چې څنګه اړه خوشو نو بس هغه خدای دی هغه دین دی هغه کې ثواب ته دارینو دی هغه کې دین پور ټوکې او خنداګانې مونږ ویلو چې دنیا کې خو د انسان نصیوا د نور څه زونه مشته خره وان ګډي بيزي جانور ناغی تا تاسو چرخ پیتا یا لاستا تار کونجکا تاویز لیدلی دی ناغو پاک مخلوق دیگی که شرک نشتا ناغی سکوی ناغی پا اللہ اعتماد دی اللہ پیدا کلی دی و اللہ ساتی خود انسان سوک نشتا دا خدای نشتا کونجکا دا تار دی تاویز دی او نال دی که سوزکی تیواچی او چپل دا چه دولم دی کهی او تور چیرل دا تار دا خدای آنگی نو دا نور سو جنه دا خودق دا روغا پا سروانا شو پا دیبان دی چه پیغمبر وی زما دین قرآن دی او اغیوی منگ دی تنویو تیار نو بس وی مچی اکلی اخوارا دا دا که حال دلتا هم دی بس که قرآن یی خود دین شتا پاغا جماعت کشتا پاغا محله کشتا پاغا زله کشتا پاغا صوبه کشتا او که قرآن نی نو بس بی دین جون ده بی کتاب جون ده بی اصول جون ده او چه هر قسم گمراهی گور نشتا ده پاکی خواه تو گمراهو نبا نپاتی که او ده خیر او ده ثواب کارو ننشتا خواه او ده دان پوه که اگه آسانه او گرانه می تاست دوارو چه دا حال ده آخر دا Thank you.